رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na risala yetu ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Katika darasa iliyopita tuliona kwamba darasa inayozungumzia ni sura ya 5, Shia na Sahaba. Tukaona ya kwamba itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba masahaba wote ni waadilifu, na tukaona maana ya sahaba na maana ya uadilifu ni nini. Lakini Mashia kwenye vitabu vyao wanawalazimisha Ahlusunna kwa lile ambalo hawanalo, nalo ni kwamba maana ya uadilifu ni kutotenda dhambi, na hakuna maneno hayo kwenye vitabu vya Sunna. Wala maana ya uadilifu si kwamba kutotenda dhambi, bali hata ucha Mungu ambao uko juu ya uadilifu pia huwa mcha Mungu anatenda dhambi, na hayo tumeyaona katika Qur'an. Lakini katika kupinga kwao katika waandishi wa Kiswahili hata hapa nchini, tukayaona maneno ya Bwana Mayunga, lakini pia maneno aliyoandika Dhillai Nasir katika kitabu chake Shia na Sahaba, akasema sio maswahaba wote waadilifu. Wapo maswahaba wametenda mambo ya madhambi ambayo kiakili tu huwezi kukubali kwamba waadilifu kiakili. Kwa hiyo ikawa kuna haja ya sisi kuangalia yale yanayotajwa na Mashia kwamba ni makosa walifanya maswahaba, ambayo kwa makosa hayo sifa ya uadilifu watakuwa hawana. Kwa kwa mlango huu katika ukurasa 48, makosa ya maswahaba yapo katika aina 5. Kichwa cha habari kinasema hivi. Ukiyakusanya tuhuma zote zinazotolewa utakuta zipo katika sehemu 5. Aina ya kwanza, aina ya kwanza ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya ni kweli, lakini Allah tayari ameshawasamehe na akatangaza msamaha wake juu yao katika Qur'ani au katika Sunna. Haya yote yatakuja ufafanuzi wake. Kwa aina ya kwanza kwamba ni kweli makosa yapo aliyofanya, halafu Allah baadaye akawasamehe, lakini Mashia mpaka leo wao wanahesabu kosa kwao, hawakubali. Aina ya pili, kuna makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema yao, yani lile aina ya kwanza, kama vile tukio la maswahaba kukimbia katika vita vya Uhud, lakini tutakuja kuona ushahidi wake. Ni kosa kweli lilitokea, walikimbia baadhi ya maswahaba, alafu Allah kuna sehemu kwenye Qur'ani amekuja kusema kwamba amewasamehe kosa lile. Tutakuja kuona huko mbele katika ufafanuzi biidhnillah. Aina ya pili ni makosa yamethibiti kuwa wameyafanya maswahaba, lakini kutokana na wingi wa mema yao na mema yao, makosa hayo yakamezwa katika bahari ya mema. Yani mfano tukio tutakuja kuliona insha Allah la kisa cha Hatib bin Abi Balta, ambaye kweli alifanya kosa, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtakasa yule bwana kwa kumtajia mema fulani aliyoyafanya. Tutakuja kuona sehemu yake inshaallah. Aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini wakatubu kwa Allah juu ya makosa hayo, naye Allah akawasamehe kama matukio ya baadhi yao kuzini, kwa maana kuna watu walikamatwa wamezini. Tutakuja kuona kama yule mwanamke alienda kukiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekuja mimi nimezini, nipitishie hadi mpaka akajifungua akaja na mtoto. Ni kweli sahabia, sio sahaba ndakapitiwa shiwa hadi naye atakuja kuona pia, lakini bado wao watakwambia katika vitabu vyao masahaba wao kwani kuna wengine wamezini. Si ndio yule aliyepigwa? Kwani kuna mwingine yupi ambaye unamjua wewe kipindi kile hakujulikana? Wewe ulimuonaje sasa? Kwa sababu kuzini ulete mashahidi wanne au awe amekiri mwenyewe. Hata mkileta watatu hahesabii, mtapigwa makura 80 nyote mtaondoka zenu. Sasa Shia wa leo umemjua sahaba alizini wakati ule? Wakati ule hakukamatwa, ilikuwaje? Haikuthibiti basi hilo. Sasa kama ulijua, kwa sababu inawezekana si watu wanaweza kuishi katika zama hizi wakawa na makarama bwana, ikawa wanayajua siku zile, sio? Wapo. Kama baadhi ya mashia wa kisufi wapo ambao katika madarisa ya kisufi hizi tumekaa, mtu anaweza kusema kwamba mimi vita vya Badri nimepigana na kovu nayo, lakini tunaye zama hizi, lakini wapo. Naam, nazungumza hivyo kweli hapa Tanzania. Sasa labda kwa sura hiyo kwamba yeye alivyolitimia watu wanne, mashia wanne walikuwepo wakati ule wana makarama, wakatimia wakamuona, alafu zama zimekwenda mpaka leo wapo hai na yule ikawa kuchukuliwa hatua. Sasa haya yatakuwa ni masuala mengine tena. Na kwa nini wasiende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia? Aina ya nne ya makosa. Kwa hiyo wale walio kama makosa ya kuzini wakataharisha kwa ile hadi. Aina ya nne ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na jitihada zao kipindi wanafanya makosa hayo hawakujua kama ni makosa, kama tukio la Usama bin Zaidi radhiyallahu anhu alipomuua mtu katika vita, amemkimbiza adui, yule adui akatamka la ilaha illa Allah, Usama akamkata kichwa. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, tukio likahadithiwa, akamuuliza kwa nini, akasema yule alikuwa anaogopa upanga, hakusema lillahi ile, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini ukupasua moyo wake ukaangalia, je, siku ya kiyama akija kwamba ni kweli ile la ilaha illa Allah utafanya nini? Kwa ni kosa. Sawa. Sasa lakini ndio kwa sababu si kosa la kusudia. Usama hakuuliwa. Huyo ni Mtume, kesi ilifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa labda mumlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakumuua, kwamba Usama wenyewe utasemaje mwadilifu na aliua. Lakini bado pamoja na limetokea tukio hilo kwa kuwa ni kimakosa, limefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama yule sahaba aliyemwambia mwenzie aoge maji akafa. Silikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakemea. Na Usama hakuuliwa. Labda kama alala akali baadaye imethibiti kwamba alitoa nini? Fidia. Sio. Kwa yule mtu ambaye ameuliwa. Kwa hiyo mfano wa kosa kama hilo. Na aina ya tano ya mwisho, makosa ya kusingiziwa ambayo chanzo chake ni habari za uongo zilizotungwa na watu wenye chuki dhidi ya maswahaba. Na hizo katika vitabu vya mashia ziko nyingi. Mpaka nyingine wao tuona ajabu mambo yanayotajwa. Na wanayataja sana mambo mengi. Lakini hayana ukweli ukifuatilia. Ukifuatilia utakuta matukio hayana ukweli. Sanadi zake utakuta kuna watu wadhauna wametunga, wameweka kwa sababu ya kuwachafua maswahaba. Na kuchafua nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano tukio la Mama Aisha radhiallahu anha kwamba amezini. Qur'ani katika surati An-Nur imekuja kuelezea kile kisa na kukanusha. Lakini mashia mpaka leo wanazungumza kwamba amezini Aisha mpaka leo. Lakini zile aya ukisoma katika surati An-Nur zinamtakasa. Lakini wasema hapana. Sasa huyu kama amezini mke wa Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, alafu Mtume wenu ameendelea kukaa na mke huyo, kwa maana anakubali ule uzinifu, mbona akumpige bakora 100? Tena alikuwa auliwe kwa sababu yuko ndani ya ndoa. Sasa itakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam hana ni mzembe, amefumba macho ile hukumu kwa sababu ni mkewe, anampenda sana. Mwataka kusema hivyo kwa sababu baada ya hapo alikaa naye, alikaa naye. Sasa alikuwa anakaa na mzinifu, neno hilo kweli mnaweza mkasema? Au unaona waweza kuja nalo siku ya kiyama Umeshikilia kwamba Aisha mizini, Aisha mizini. Na wakati wewe Shia mkeo wa kizini, sijui kama utakubali. Ni mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anamwambia mwanawe Fatima, lau kama ungeiba wewe Fatima, angeiba mwanangu, kwa sababu alikuja watu kumtetea mtu aliyeiba sikati mkono. Akasema lau kama angeiba Fatima mwanangu, lakata'tu yadaha, ningeliukata mkono wake. Sikwambii huyu lau Fatima mwanangu, itakuwa ni Aisha. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, Abu Bakar ni baba yake, wote maswahaba wenyewe wakatulia. Aisha ni kweli haya maneno hivyo? Kwa utakutani vitu kama hivyo vinaletwa, visa vimetokea havina ukweli, lakini wanavikariri wao katika mihadhara yao, semina, wanaandika kuwachafua maswahaba na matukio mbalimbali, fulani alilewa, fulani alivi, fulani wanaandika hivyo, lakini utakuta hayana ukweli. Aina ya kwanza ya makosa ile tuliyotaja, kwamba ni kosa ambalo limethibiti kweli litokea, walifanya maswahaba, alafu Allah aliwasamehe ndani ya Qur'an au katika sunna, katika hadithi. Mfano, baadhi ya maswahaba walikimbia katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud ni kweli, kuna baadhi ya maswahaba walikimbia, na kukimbia vitani ni katika madhambi makubwa, halipingiki. Kukimbia vitani ni katika madhambi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe mule mule kwenye Qur'ani, akataja aya, akawasamehe wale maswahaba waliokimbia katika vita. Lakini Washia hawakubali mpaka leo tukio lile wanalitaja, kwamba kuna maswahaba walikimbia vitani. Sasa hiyo Qur'ani hawajui, hatujui huwa waisomi au vipi, au wanaelewaje? Kwa sababu nikisema hivyo, mfano katika kitabu cha mzee Mayunga, Zao la Sakifa, kitabu kama kina miaka miwili mitatu tu, limetajwa tena jambo hili, na ni mtu yuko Dar es Salaam, mtu wa Tabora, ni mzee, mtu mzigo ambaye angalau mtoto mdogo hajui, lakini hili amelitaja kwenye ukurasa 72 mpaka 63. Akasema kumbuka, katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Akasema hivyo Abu Bakar ni miongoni mwa hao waliokimbia. Kwanza Abu Bakar hakukimbia, sio katika waliokimbia. Kwanza tujalie naye alikuwemo katika waliokimbia, tumeelewana? Kwa sababu katika watu waliobaki pale, Abu Bakar alibaki, Omar alibaki, hakukimbia, tumeelewana, radhiallahu anhum. Lakini kwa kuwa wana lengo hiyo, kutaja Abu Bakari wana lengo, nyisi mnamuona khalifa hapo, wana malengo, ndio maana wanakumbusha huyo. Haya, Abu Bakari sawa, alikimbia, walio miongoni mwa hao waliomkimbia mtume, akaweka alama kama za kushangaa shangaa. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia mtume, awasema waandiki sallallahu alaihi wasallam wao, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa mtume. Yani anajigamba kwamba mimi nilikimbia, lakini wa kwanza kurudi. Mwenyewe Abu Bakar anajigamba hivyo, anasema anajigamba. Alafu maneno yanayofuata yasema sihaba mawahabi, mawahabi sasa angalau watampongeza sahaba Abu Bakar kwa ujasiri wake, kwamba yeye wa kwanza kurudi. Mawahabi si Waislamu, kwa maana Abu Bakar ni sahaba wa mawahabi. Sasa wenyewe mawahabi wanasema, lakini si wa kwanza kurudi, maana wanajigamba wale mawahabi wenyewe, kwamba alikimbia kisi wa kwanza kurudi. Mawahabi sijui ni akina nani. Na kama itakuwa tukubaliane, itakuwa sasa kila anayemtambua Abu Bakar ni wahabi. Kwa istilaha hiyo, mawahabi watakuwa wako wengi sana ulimwenguni. Labda angetuambia vizuri kwamba, lakini yeye amezungumza sihaba mawahabi, angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake aliyouonyesha waziwazi wa kumkimbia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa mtume. Kwa hiyo mawahabi wenyewe watampongeza sahaba wao. Hayo ameandika. Baada ya kutaja aya 74 katika surati Tauba kama ushahidi juu ya ubaya wa uovu wa maswahaba, yani ubaya ule na uovu kimbia vitani, akataja akaendelea na maneno akasema, kumbuka hawa ni maswahaba wa mtume SAW kwa na kuandika wenyewe haifai, sio sallallahu alaihi wasallam, ambao baadhi ya Waislamu sikiza wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, alafu akaandika ni safi. Yani waadilifu maana yake ni safi, na sio useme hivyo, waadilifu sio safi maana yake. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo, kwa maana Qur'ani inakataa maswahaba sio waadilifu. Kwa nini sio waadilifu? Kwa sababu kuna wafanya nini eh, wamekimbia na kukimbia vitani katika nini, alafu akafunga maneno akasema mawahabi na vibaraka wao walijue hili, mawahabi na vibaraka walijue hili kwamba Qur'ani inawapinga, sivyo hivyo, na swahaba wenu Abu Bakar mulijue hilo, mawahabi na vibaraka wenu. Haya maneno makali sana mzee ametumia, sio ilikuwa amechukizwa nyumbani au vipi? Sababu inawezekana kama mtu anaandika kwa adilifu, ikala mtu mda mwingine umeamka hasira, labda mke na hivi watoto. Kwa sababu maajabu yaliyopo katika bid'a, ukiwa na bid'a hata kama una macho mawili unaona jicho hili moja, kwa sababu wewe una lengo lako unalotaka. Kwa hiyo hata kama haki ile iko hapa, yani dalili unayotumia wewe hii, alafu inofuatia inakanusha, wewe pia hiyo uione ndio kuja mbele, kwa sababu wewe una lako unalotaka. Ndio mtu wa bid'a anakuwa kama anatazama jicho moja moja, hafungui, kwa sababu akifungua na hili ataona asichokitaka. Ndio kitendo walichokifanya hawa mabwana, kwa sababu aya hiyo hiyo utaona aya zinazungumza habari ya kukimbia vitani, inakuja haya inasamehe. Sasa unaionaje hii alafu hii uione? Na kweli habari hii imethibiti kwamba maswahaba walikimbia vita katika vita vya Uhud, ni kweli hili, lakini pia mtu atakiwa ajue kwamba Allah ambaye amekosea, kwa sababu hii vita watu wakimpigania Allah wakuwa wanampigia Khomeini wala Marunga wala Jalala wala nani, hii vita akipiganiwa Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, yule mwenyewe ambaye watu wamepigana kwa ajili yake wakakimbia, yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe wale watu na akatangaza msamaha wazi wazi kwa wale waliomkosea. Katika surati Ali Imran aya ya 3, sura ya 3 afwan aya ya 155, Allah anasema إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله نسمى حقيقة ولي وليكمبيا ميونغوني مينو إن الذين تولوا منكم حقيقة ولي وليكمبيا ميونغوني مينو yauma altaqa aljam'ani, siku yalipokutana makundi mawili wakapambana, afu kuna watu wakakimbia. Innama stazallahumu shaitanu biba'di ma kasabu, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya madhambi, kwa sababu ya makosa waliyoyafanya. Shaitani akawatelezesha kwa sababu watu waliambiwa wasishuke katika mlima wa Uhud, sio katika jabali Rumati, simameni pale, jabali dogo liko, watu kama 50 wakawekwa pale. Mkiona tumeshinda, tumeshindwa, hata mkiona ndege walitudonoa donoa, tunachukua ngapi nyimba kini hivyo hivyo. Ikadhihiri sura ya kama kushinda, kwa sababu Khalid ibn al-Walid akatumia mbinu radhiyallahu anhu, wakati yupo kafiri akatumia mbinu kama ya kukimbia, lakini ikawa anawazuia kwa sababu hawa waliokuwa juu ndio hatari zaidi, akawazunguka wale, sura ikaonekana ya kushinda, wao wakaambiana ah, watu washashinda. Kiongozi anawaambia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tubaki hivi hivi. Ah, hapana, masuala ya kubaki hivi hivi, watu wakateremka. Na kwenye Qur'ani Allah akawalaumu, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Allah akaleta sura kuwajaribu wale wanaotaka dunia, wakateremka, wakaona ah, watu wanachukua ngawira, lakini tuambie tubaki huko. Lakini pale pale mbele Allah asema liyabtaliya kumaku mbele asema walaqad afa Allahu an, Allah amewasamehe wale. Utaona hizi aya namna zinavyosoma. Sasa unaonaje hili la kukimbia? Utasema kwamba kwanza wenyewe wa roho wanapenda dunia, mimi kumbe ni uridu dunia, wakashuka kufuata ngawira. Eh, basi soma na kile kipande cha kusamehewa pia, asikombele. Mbona wewe wasimama sipo? Kile kipande cha kusamehewa nacho umalizie, kwa sababu haya uweze kufika mwisho mpaka usome hicho. Na hapa vile vile Allah anielezea kwamba nilitokea kweli, kwa sababu Qur'ani simeshuhudia tukio lilitokea, lakini anasema hakika amewatelezesha shaitani kwa baadhi, kwa sababu ya baadhi ya makosa walioyafanya. Alafu asema walaqad afa Allahu anhum, na Allah amekwisha wasamehe watu hao. Inna Allaha ghafurun halimun, hakika Allah ni mwenye kusamehe mpole. Mpole mwenye anawasamehe wale waja wake waliokimbia shetani amewatelezesha, ubinadamu uliwatokea, basi amewasamehe. Haya, vita gani nyingine waliokimbia alafu wajisemwe ipi? Kwa sababu kama ni hii ndio hii shatajwa kwenye Qur'an na washasamehewa, na kule katika surati Al-Anfali nimeitaja aya mimi katika hii vita vya Uhud, watu wakateremka wakafuata ngawira. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye akatangaza kuwasamehe watu wale. Utawalaumu vipi wale? Au itabidi umlaumu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini umwasamehe mijitu hii mibaya? Itabidi ulaumu sasa hiyo lawama kweli itakosio wao, tena ni wewe na Mola wako. Sasa lawama hiyo itakuwa ni wewe na Mola wako, kwa nini amewasamehe mijitu mibaya mibaya, na wewe mwenyewe hupendi Shia, lakini Allah akawasamehe, kwa nini? Sasa utatafuta muda kama usiku utasimama kwenye qiyamul layli au kama wakati gani ukashtaki kwa hilo, basi unaweza kutenga muda, kwa nini Allah amewasamehe watu wale? Lakini sasa tayari kama ni Qur'ani hii tunaiamini, na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza hivyo. Hai, katika surati Ali Imran, ile aya ipo katika surati Ali Imran katika aya ya 52, Allah subhanahu wa ta'ala alielezea jambo hili, walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu idh tahussunahum biidhni. Akaitaja Allah alikutizimieni miadi nyinyi ilivyokuwa mnawaua kwa idhni yake. Alafu ikaendelea Allah subhanahu wa ta'ala akasema hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, mpaka mlipolegea na mkazozana juu ya amri na mkaasi baada ya yeye kukuonyesheni. Tumeelewana? Ya baadhi yale mnayoyapenda, kwa maana ikaonekana sura ni kuna watu ikaonekana sura ya mali na sura ya ngawira. Minkum man yuridu dunia, wapo miongoni mwenu wanaotaka dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na wapo miongoni mwenu wanaotaka akhirah. Thumma sarafakum liyabtaliyakum, kwa hiyo Allah akakutengeni wale na kutengeni nao wale maadui ili akujaribuni. Ikawa kama hajakimbia wale, sio wakafanya kama wameondoka, lakini Allah anataka kuwajaribuni tu. Lakini anasema Allah hapo hapo mbele akasema, pamoja na hayo yametokea, walaqad afa Allahu ankum wallahu dhu fadlin ala almu'minin, walaqad afa Allahu ankum. Sasa kama matukio, ukisoma haya kama hizi, Allah subhanahu wa ta'ala watu mwasamehe, baada ya hapa kuna bakia tena matatizo ya kuhapi? Au hizi haya ni katika zile haya walizoweka kina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Lakini wao jia ya kusoma msahafu wanairuka haya hii. Naam, huwezi kuiruka haya. Kwa hiyo mfano wa tukio la kwanza, aina ya kwanza ya makosa ni kama hiyo tuliyotaja. Swali, mbona nyinyi mashia bado mnawasema vibaya maswahaba kwa makosa waliosamehewa? Je, huo si usabaia? Kwa maana ile itikadi ya Abdullah ibn Sabai ile bado ipo. Tayyib. Lakini hapa mbele Sheikh hafidhahullah ta'ala Abu al-Fadhli ambaye ni mwandishi wa makala hii akaweka nukta ya kuhusu nukuu mbaya aliyofanya Mzee Mayunga kwamba Abu Bakr alikimbia vitani. Akaona pia hili aliweki sawa. Kwa sababu katika makosa kwanza amekiuka utaratibu wa nidhamu ya kunukuu riwaya. Kuna nidhamu imewekwa na wanawachuoni. Na hili si yeye, linawakumba watu wengi tu, na mashia ndio sana katika utaratibu huo. Wanashindwa kujua riwaya zinakunukuliwa ni wapi. Kuna marji. Tumeelewana? Tumeelewana? Maswadiri ni vitabu gani ni maswadiri? Kwa sababu mtu anaweza kusema ukahitaji hadithi, alafu hadithi hii yeye ameipokea Ibn Hajar katika Bulughul Maram, anajulikana huyo katika wale ambao wamejisomesha wenyewe. Ukisema hivyo tu watu wajue hivyo. Kwa sababu sio maswadiri kitabu hicho, kwamba eti hadithi ukitaka kuitafuta usahihi wake utafute humo, watu wasomi hivyo. Kwa hiyo pia tatizo hili lipo katika jamii ya watu wengi tu, hakuna haja ya kurefusha mazungumzo katika hilo. Sasa kutojua hilo linawapelekea kunukuu riwaya katika kila kitabu wanachokiona cha Ahlu Sunna bila ya kujua, je, kitabu hichi ni katika masadiri, yani vitabu vya asili za riwaya au hapana. Kwa sababu huyu bwana amenukuu kwenye Zadul Maadi, na Zadul Maadi si masdar, kwamba mtu riwaya atakujua rejea katika Zadul Maadi, si masdar katika masadiri zinazotegemewa na wanachuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Ni kitabu kinachoelezea mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mengi. Hivyo mtunzi wake sasa aliandika kitabu, yeye ananukuu riwaya kutoka katika vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya kukamilisha maudhui yake ambaye anaandika mule. Tumeelewana? Mara nyingine inawezekana ile riwaya aliyonukuu ikawa ndio ikawa imeipatia au fanya nini ina makosa. Kwa hiyo wewe kuja kunukuu mule ndio ukafanya marejeo yako, ni matatizo hayo. Allah kama kuegemeza tu kwamba hii iko sehemu, lakini sasa usitaki kuitegemea wakati kutolea maelezo ilikuwa urudi alikonukuu yeye wapi, alafu huko ndo ukaiangalia. Sasa hili ni kosa la kunukuu riwaya hiyo, na huyu pia huyu bwana amelifanya ile. Hatuwezi kusema uchache wa maarifa au labda uharaka, alikuwa anataka labda kuna donge limewekwa kwamba akijiandika vitu hivi atapata, sijui labda kuambia kwamba amekosea. Haya, amekosea. Lakini jambo la pili, usahihi wa hadithi. Riwaya aliyotaja katika Zadul Maadi imepokewa na wanawachuoni tisa katika vitabu vyao. Ibn Saadi katika Tabaqat al-Kubra ameipokea, ametaja Abu Daud, At-Tayalisi katika musnadi yake, na wengine wametaja wanawachuoni tisa. Wanawachuoni wote hao wameipokea riwaya hii katika vitabu vyao kwa sanadi zao. Lakini kibaya ni kwamba sanadi zao zote zinarudi na kupita kwa mtu Ishaq bin Yahya ibn Talha ibn Ubaidillah At-Taimi. Bwana huyu wameafikiana wanawachuoni wote wa hadithi juu ya udhaifu wake. Hadithi hii al-Imam al-Hakim rahimahullah ta'ala akajaribu kuisahihisha riwaya hii. Imam al-Dhahabi akamkosoa kwa kumwambia Ishaq huyu ni mtu matruk, hadithi zake ni munkar, ameachwa, ni hadithi zake ni munkar na ni dhaifu mno. Kwa hiyo ikawa hadithi aliyotaja Mzee Mayunga ni hadithi dhaifu. Jalie kwamba ni kweli amekimbia, lakini kwanza amesamehewa, lakini ni dhaifu. Halafu akaandika maneno ya kishabiki kwamba sahaba mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakar kwa ujasiri wake. Alafu akasema baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, ni safi. Haya, tumeshatangulia kutaja maneno, si kweli. Huu ni mambo ya kishabiki tu, kwa sababu wakisoma watu wa kundi lako wataona umeandika vizuri na umewaswaga kweli kweli mawahabi, lakini katika utaratibu wa dini itakuwa si sawa sawa. Kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ambaye ni khalifa wa kwanza alikuwa anamchukia Abu Bakar kwa mujibu wa vitabu vya Mashia, alikuwa anamchukia, bali amesuhubiana naye katika ukhalifa wake kwa kusema yeye mwenyewe, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Na jana tumeyasoma maneno haya. Sasa kwa nini wewe useme hivi? na wewe unasema khalifa wako wa kwanza, imamu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib, na yeye anampenda Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na anampenda Umar, bali Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amwozesha binti yake Ummu Kulthum kwa Umar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo utaona hapo pana matatizo, hapo pana matatizo, matatizo makubwa tu. Katika darasa hili sikutaka kurefusha, kwa sababu leo tumesoma pia vipindi vingi, nikaona nitachukua fursa ya kutaja hili aina ya kwanza ya kosa peke yake. Kwa hiyo aina nne za makosa tutakuja kusoma inshallah katika darasa ya kesho wakati wa alasiri biidhnillah, utakuja kuona kumalizia aina nne za makosa. Lakini hili mfahamu kwamba huu mtindo wanauleta mashia, wakiona wamekaa masuni kuwaambia maneno kama haya. Masahaba wenyewe wamekimbia vitani, haya kukimbia vitani katika madhambi makubwa, alafu anakusomea haya. Je, hapo Abu Bakar, riwaya si kweli, dhaifu nini? Kwa sababu amehitaji Ibn Luqayyim, na Ibn Luqayyim atakuwa shekhe wa mawahadi, itakuwa sasa ilikuwa ufuatilie kwani kile kinachotajwa kwenye vitabu ni kweli? Hakuna njia za kuthibitisha habari. Riwaya inathibitishwa vipi? Si vitabu vimeandikwa, ni fununi zinasomeshwa. Kwani kila habari ikikufika mtu utaisadikisha? Kuna njia za kuthibitisha habari kama ni kweli au si kweli? Kwa hiyo jawabu la aina ya kwanza ya kosa, kama makosa yaliyothibiti kwamba kweli maswahaba waliyafanya, tena kwa Qur'ani inathibitisha sasa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe, ni mfano wa kosa la maswahaba kukimbia vitani. Na hilo nalikariri sana mashia kulitaja, kuwasema masuni kwamba hao mnaosema waadilifu, lakini hali yao ni hii, kama huyu bwana aliposema kwamba mawahabi na vibaraka wao walijue hili, na kweli tumelijua kwenye Qur'ani, kama kwa sababu sisi na sisi sahaba wetu Abu Bakar kwa katika kundi la mawahabi tutaingia pia, tumelijua hilo kwenye Qur'ani kwamba walikimbia, na pia tukaendelea tukajua huko mbele kwamba wamesamehewa. Tushalijua haya, baada ya kulijua kinafuatia nini? Na wafuasi wa Abdullah ibn Sabai pia walijua hili ndani ya Qur'ani, walijua hili pia. Kwa maana kama kuna uwezekano ukiandika kitabu chapa nyingine, lijue hili, sema yunga kwamba uandike pale kwamba nilikosea, kwamba ile riwaya dhaifu, lakini pia kumbe Allah amewasamehe, uandike ulijue hili na wewe, alafu urekebishe. Si tushalijua? Na ndio maana tukisoma tunawaombea radhi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini nyinyi tumewaona wengine wakiotoka hata kwenye mitandao wanaonekana, mtu anasimama anasema kwamba Abu Bakar, Umar, Uthmani, sisi tunawaheshimu, na wale wakusema radhiallahu anhu hapo hapo, alafu umesema tunawaheshimu. Kuheshimu maana yake nini? Alafu hapo hapo mtu anasema kwamba lakini sisi tuna maimamu wa kwanza Ali, hapo hapo hawa tunawaheshimu, alafu tuna maimamu hapo hapo. Huo si mchezo tu, unatibu kama vile kenge utibue mali nikawa na vumbi upate kukimbia. Lakini ukweli kwamba uko pale pale kwamba vitabu vyao mashia wa zamani na wa sasa, hao wanaandika kwa Kiarabu kwa Farsi, na hao wanaandika Kiswahili, wote wanashirikiana wafuasi wa Abdullah ibn Sabai kuandika matusi na kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waliyekaa vizuri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ameoa kwao. Hawa kina Abu Bakar na kina Umar wameoa katika nyumba za Ahlul Bait na wameozeshwa, na watu wameishi kwa udugu, wameishi kwa katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akawaridhia, wamekufa hali ya kuwa Waislamu radhiyallahu anhum. Kwa hiyo nakafi bihadha alqadr inshaallah, yasimama hapa. Makosa mengine na majibu yake tutakuja kuona katika darasa ya kesho inshaallah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Thank you.